hledáš společnost? Ne, ztratil jsem se. Jako ve městě nebo v životě? No, možná obou. Mohla by si mi říct, jak se dostanu do hotelu v Beverly Hills? Jasně. Za $5. $5, to je nesmysl. Cena právě stoupila na 10. Ale nemůžeš přece chtít peníze za to, že mi řekneš, kam mám jen? Můžu, co chci, zlato. Já jsem ji ztratila. Tak dobře, to asi vyhrála. Já prohrál všechno jednou poprvé. Prosím tě. Budeš mít drobný na tacku? Ne, promiň. Tak poslouchej, pojedeš rovně k Highland, tam je velká cedula. Potom odbočíš doleva na Wilshire, potom doprava, pak už jenom rovně. A nemůžeš to minout. Prosím tě, můžeš to zopakovat? No, jasně, za další 20. Ale to je to. Auto. To auto nemáš moc dlouho, co? Ale ne, je mého právníka, rád bych ho dostal do hotelu tak nějak v jednom kuse, ale... Nejsem zrovna Mario Andretti. Neumíš správně řadit. No, to je klasický háčko. Klasický háčko vůbec nevypočím mluvit. Jak to, že víš o autech tak málo? Moje první auto byla limuzína s šoférem. Šťastlivec. Jak se to vezme? Jak to, že ty víš o autech tak moc? Tam, kde jsem vyrůstala, byli všichni blázni do silných aut. X185 to je turbo s přímým střikováním, takže trik je v tom, že musíš mít lehkou nohu mezi rychlost má, než se roztočí turbo dmychadla. To jsi šel pojď jako, jako v závodničce, prostě ty predály to má strašně blízko u sebe, takže ženský se takový auto řídí mnohem s nás, protože máme menší nohy. Teda kromě mě. Já mám 40. Věděl jsi, že tvoje noha je stejně velká jako tvoje ruka od lokte k zápěstí? Ne, to jsem nevěděla. Málo protože. No takže s těmahle nohama bych nebyla dobrý závodní řidič. Na škole jsme jenom dělali test, na jaký povolání se hodíme. A mně vyšlo, že bych měla dělat servis vzduchotechniky, ale nikdy ne v lesnici. Nikdy jsem nepochopila proč. Takže ty tady nejsi jako lesní hlídka. Promiň mi mou zvědavost, ale kolik ty holky tak vyděláváte zhruba? Nemůžu si přijít méně než stovku. $100 za noc? Za hodinu. Vyděláváš $100 za hodinu a boty ti drží spínací špendlí, jak tu ješ. O penězích nikdy nežertuju. To ani. To se na tebe dneska včas málo štěstí, protože tu mám speciální akci. Stovka na hodinu, ale k tomu odvoz zdarma do... Hotelu Beverly Wilshire, no. Tak mám rád výhodné obchody. Prosím tě, vážně s tím dokážeš je. No jasně. Jak se jmenuješ? Edward. To je moje úplně nejoblíbenější jméno na světě, no fakt, nevím tam.